Roma bab 11. Kang iku aku takon, opo kirane Allah wis nampe umate? Babar pisan ora. Awit aku dhewe iya wong Israel trai Abraham, soko suku Benyamin. Allah ora nampe umate kang kapilih wiwit mbiyen. Opo kowe podo ora mangerti? Opo kang wis kapangandikaake ing kitab suci bab Elia? Nalika nggugat Israel ana ing ngarsane Allah. Duh pangeran, para nabi paduka sampun sami dipun pejai. Misbiah-misbiah paduka sampun dipun broaken. Namung kawula piyambak ingkang taksih gesang. Mongko tiang-tiang menika sami kepingin mejai kawula. Nanging kepriye pangandikane Allah marang Elia mau? Mangkene, ingsun isih ngengehake wong 7000 kagem ingsun kang ora tau sujud nyembah marang Baal. Mangkono uga ing wektu saiki iya ana sisa saponto kang pamilihe adhedhasar Sih Rahmat. Menawa bab iku kelakone awit saka Sih Rahmat, dadine ora marga saka panggawe maneh. Sabab yen ora mangkono, kang diarani Sih Rahmat iku dudu Sih Rahmat maneh. Dadine kepriye? Israel ora bisa nggayuh apa kang diupaya, nanging para wong kang pinilih iku kang bisa oleh. Dene liyane, atine wus padha kawangkotake, kaya kang katulis surasane. Allah dadosake wong-wong mau padha kaya turu kepati, maringi mripat kang ora kanggo ndeleng lan kuping kang ora kanggo ngrungokake nganti tumeka ing dina iki uga. Apa dene Daud munjuk? Meja pakembulanipun dados kala jiret lan pasangan sela sandungan. Menapa dene piwales tumrap tiang-tiang menika? Soho mripatipun sami kata melopeteng, satemah sami mboten ningali, sarto gegeripun kata melowungkuk ing salaminipun. Kang iku aku takon, opo wong mau anggone podo kesandung iku supaya tiba, babar pisan ora. Nanging awit soko panerae, karahayon banjur tumibo marang pongso-pongso liyo supaya podo meri. Awit menawa panerak mau ateges kasugian tumraping jagat, lan kagagalane dadi kasugiane pongso-pongso liyo, mendahane maneh kasampurnane. Aku pitutur marang kowe, he poro pongso kang dudu pongso Yahudi. Iyo margo aku iki dadi rasule poro pongso kang dudu pongso Yahudi. Aku nganggep yen bab iki dadi kamulyaning anggonku leladi. Yaiku mbok menawa aku bisa nuwuhake rasa meri ing sajroning batine para sadulurku tunggal bangsa miturut daging, sarta bisa nyelametake marang sawetara wong panunggalane wong-wong iku. Sabab yen panampike iku ateges pirukun tumrap ing jagat, panampane wong-wong iku apa duweni teges liya kajaba urip saka ing antarane wong mati. Menawa jladren kang sapisanan iku suci, dadine jladrene kabeh uga suci. Lan yen oyote suci, pangpange uga suci. Mulane, menawa pangpange wis ana sawetara kang diketoki, lan kue kang dadi tukulan alas wis kacangkokake minangka gantine, teman melu oleh bagian saka ayote wit zaitun kang kebak tlutuh iku. Kowe aja padha gumunggung marang pang-pang iku. Menawa kowe padha gumunggung, padha dieling yen dudu kowe kang nyangga ayote, nanging ayot iku kang nyangga kowe. Bisa uga kowe bakal kondo. Ana pang kang padha diketoki, iku supaya aku kacangkokake. Iyo bener. Anggone padha diketoki iku awit saka anggone ora pracaya, lan kowe bisa jejeg iku mung marga pracaya. Kowe aja umuk, nanging malah wedya. Sabab menawa Allah orang ngiman marang pang-pang kang asli, panjenengane ora bakal ngiman marang kowe uga. Mulane waspadakno sih kamirane Allah, nanging uga pandamele kang keras, yaiku pandamele kang keras tumrap wong kang wis padha tiba. Nanging kamirahane tumrap kowe, samono iku menawa kowe tetep ana ing kamirahane, menawa ora, kowe iyo bakal podo kapagas ugo. Nanging pangkang wis podo kapagas mau, ugo bakal kacangko ake, menawa ora puguh anggone ora pracoyo. Jalaran Allah kagungan pangwoso nyangko ake iku maneh. Sabab menawa kowe kang dadi pange wit zaitun alas wis podo kaketok, lan cengkah karo kaananmu iku, kowe wis podo kacangko ake ing wit zaitun sejati. Mindahane maneh pang-pang kang asli, mesti bakal kacangko ake ing wit zaitun asline dhewe. Para sadulur, supaya kowe aja podo rumangsa pinter, karepku kowe podo mangertia wewadi iki. Wong Israel iku saperangan podo mangkotake atine, nganti tekan ganeping cacahe wong-wong saka bangsa-bangsa liyane kang sowan marang Allah. Kanthi patrap kang mangkono, wong Israel bakal kaslametake kabeh, kaya kang katulis surasane. Saka ing Sion bakal rawuhe juru wilujeng, panjenengane bakal nyingkirake saking pamblasare Yakub. Lan iki prasetyan ingsun karo wong-wong iku, nalika ingsun birat dosane. Mungguing Injil, wong-wong iku podo dadi mungsuwe Allah margo kowe. Ananging mungguing pilihan, wong-wong iku podo dadi kekasihe Allah margo poro leluhure. Sabab Allah ora keduwung tumrap peparing lan timbalane. Sabab iyo podo karo kowe ing biyen, anggonmu podo orang bangun turut marang Allah. Nanging saiki, wus podo nompo sih kawelasan, margo wong-wong iku podo orang bangun turut. Mangkono uga, wong-wong iku saiki iyo podo orang bangun turut, supaya margo soko sih kawelasan kang wis kok tompo, wong-wong mau uga bakal nompo sih kawelasan. Sabab Allah wis ngungkung manungso kabeh ana ing kaanan orang bangun turut, supaya panjenengane bisa nelakake sih kawelasane marang wong-wong kabeh mau. Wah, saibo gunging kasugian, kawicaksanan sarto kawaskitane Allah. Sanyoto putusane ora kena jinajagan, sarto margine ora kena katlusuran. Sabab sopo tokang nyumurupi marang panggaliane pangeran? Utawa sopo tokang bisa dadi paramporone? Utawa sopo tokang bus tau nyaosake sabu barang marang panjenengane? Satemah panjenengane kudu paring leliru? Awit ini sabu barang kabeh iku soko panjenengane, krono panjenengane sarto kagem panjenengane. Kamulyan kagemo panjenengane salawas-lawasi. Amin.